dnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 5 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma serwis, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zatrzymano 17 osób w sprawie wyłudzeń dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Były i obecny przewodniczący zarządu Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej zeznawać będą przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT. W Portsmouth dziś uroczystości 75. rocznicy lądowania aliantów w Normandii. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 17 osób w śledztwie w sprawie wyłudzeń dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zatrzymani mieli stworzyć firmę dla wyłudzenia 27 milionów złotych. Zatrzymań w całym kraju dokonali funkcjonariusze gdańskiej delegatury biura. To przedstawiciele największych firm meblarskich, producenci lub sprzedawcy maszyn stolarskich. Trwają czynności w ich mieszkaniach i siedzibach 20 firm. Według śledczych dotacje z programu Innowacyjna Gospodarka dla Małych i Średnich Firm dostała świeżo założona spółka, której takie pieniądze się nie należały. Z ustaleń CBA wynika, że po zawarciu umowy z PARP przedstawiciele firm porozumiewali się z producentami lub sprzedawcami maszyn i urządzeń i wspólnie zawyżali koszty transakcji, żeby wyłudzić dofinansowanie. Niewykluczone są kolejne zatrzymania w tej sprawie. Były i obecny przewodniczący zarządu Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Romuald Talarek i Stefan Dzienniak zeznawać będą przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT. A w branży stalowej wyłudzenia podatków były wyjątkowo częste, mówi przewodniczący komisji Marcin Horała z PiS. Dość powiedzieć, że był taki rok, kiedy 96% obrotu prętami stalowymi z Łotwą to było obrót fikcyjny, bo to się nie zgadzał wywóz z przywozem. Z Łotwy do Polski wywieziono według dokumentacji 300 tysięcy ton, a z Polski do Łotwy tam zaledwie 20 czy 30 parę tysięcy ton. Wyłudzenia VAT w branży stalowej nie tylko powodowały niższe wpływy do budżetu, ale też osłabiały sytuację mniejszych zakładów, mówi Błażej Parda z Kukiz 15. Branża po paru latach takich ciężkich, bo to wpływało też na to, że niektóre firmy bankrutowały po prostu. Stworzyli raport swój i zanieśli go na biurko do Ministerstwa Finansów. Zewnętrzny podmiot mógł pozyskać jakąś tą wiedzę o skali i trzeba było przeciwdziałać dużo wcześniej. Niestety to wszystko z opóźnieniem. Przesłuchania przed komisją rozpoczną się za godzinę. Czwarty szczyt przewodniczących parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej odbędzie się w Warszawie. A dokładnie w budynku parlamentu. Do Warszawy przyjadą przewodniczący parlamentów krajów regionu, by dyskutować o wspólnej historii i najważniejszych wyzwaniach stojących przed Europą. W związku ze szczególnym charakterem tegorocznego szczytu weźmie w nim udział też kilkudziesięciu zasłużonych dla walki o niepodległość dysydentów i opozycjonistów z byłej Jugosławii, NRD, Czechosłowacji, Węgier oraz byłego ZSRR. Spotkanie zbiega się z 30. rocznicą demokratycznych przemian 1989 roku. Uczestnicy szczytu będą dyskutować m.in. o kształtowaniu wspólnej pamięci historycznej, znaczeniu komunizmu w świadomości narodów oraz środkowoeuropejskiej wspólnocie doświadczeń. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Prezydenci 12 państw położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym spotykają się w Słowenii. Gościem szczytu będzie prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier jako przywódca państwa, które jest partnerem Trójmorza. Szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski mówi, czym zajmują się uczestnicy rozmów w Lublanie. Po pierwsze funduszem Trójmorza, którego powstanie planujemy ogłosić właśnie podczas tego szczytu w Słowenii. Po drugie już stałym forum biznesu wraz z siecią izb przemysłowo-handlowych, które będą spotykały się we własnym jakby rytmie spotkań. I po trzecie okresowym przeglądem infrastrukturalnym Trójmorza, czyli dokumentem, który będzie cyklicznie pokazywał postęp w realizacji projektów kluczowych Trójmorza. Celem inicjatywy Trójmorza jest przede wszystkim rozwój połączeń infrastrukturalnych między północą a południem i zacieśnienie współpracy politycznej w ramach Unii Europejskiej. W Portsmouth w Wielkiej Brytanii uroczystości 75. rocznicy lądowania aliantów w Normandii. Zaproszono weteranów, głowy państw i szefów rządów, w tym premiera Mateusza Morawieckiego. Odbędą się pokazy i występy artystyczne. This is London. 6 czerwca 1944 roku rusza ofensywa, która zmieni losy II wojny. Historię ofensywy opowie multimedialne widowisko. 70-osobowa orkiestra, 90-osobowy chór, aktorzy, performerzy, gwardia honorowa, nagrania wspomnień świadków wydarzeń, czy też słynnej przemowy Winstona Churchilla. Do tego przelot 25 historycznych samolotów i przemówienie królowej Elżbiety II. A pośród widzów 300 weteranów z różnych krajów. Wszyscy przekroczyli już 90. Obecni przedstawiciele 15 narodów, jakie brały udział w ofensywie po stronie aliantów. premier Theresa May, prezydent Donald Trump, kanadyjska głowa państwa Justin Trudeau, premier Mateusz Morawiecki. A także to symboliczny gest przekroczonych podziałów kanclerz Angela Merkel. Jutro uroczystości po drugiej stronie, w Normandii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Teraz sport. Adam Malecki. Roger Federer i Rafael Nadal zagrają w półfinale tenisowego French Open. Wczoraj Szwajcar pokonał swojego rodaka Stana Wawrinka, a Hiszpan rozprawił się z Japończykiem Kei Nishikorim. Federer wrócił do gry na nawierzchni ziemnej, na której ostatni raz pokonał Nadala 10 lat temu w Madrycie, a na kortach Rolanda Garrosa nigdy z nim nie wygrał. Może tym razem się uda. Musiałem wygrać 5 meczów, by dotrzeć tam, gdzie teraz jestem i to mnie bardzo cieszy. Cieszę się, że zagram z Rafą, ponieważ jeśli chcesz coś osiągnąć na mączce, to musisz wcześniej czy później trafić na Nadala i się z nim zmierzyć. Jest bardzo mocny i już na mnie czeka. Ten mecz w piątek. Dziś o półfinał powalczył Djokovic ze Zveriewem i Khachanov z Timem. W najlepszej czwórce turnieju kobiet są już Brytyjka Joanna Konta i 20-letnia Czeszka Markéta Wondrusowa. W tenisa grają także w Wielkopolsce. Od poniedziałku trwa Challenger Poznań Open, w którym tytułu broni Hubert Hurkacz. Nasz najlepszy tenisista zaczął turniej od zwycięstwa. W dwóch setach do 6 i 6-0 pokonał Niemca Daniela Altmaiera. Udało się wygrać, czego się bardzo cieszę, że będę miał okazję zagrać kolejny mecz. Bardzo przyjemnie mi się tutaj gra, super, że jest okazja zagrania przed polską publicznością. Rzadko to się niestety zdarza, więc bardzo się cieszę. Kolejnym rywalem będzie Hiszpan Pérez López. Po dwóch stronach siatki walczyły wczoraj siatkarki w Lidze Narodów. Polki zderzyły się ze ścianą i przegrały 0-3 z Serbkami. To była druga porażka biało-czerwonych w tej edycji. 5 meczów wygrały. Zajmują 5. miejsce i wciąż walczą o Final Six. Dziś zagrają z Belgią, początek o 20.15. O 20.45 swoje najbliższe mecze rozpoczną piłkarze. Oni zagrają w kolejnych meczach eliminacji Mistrzostw Europy. W piątek zmierzą się w Skopie z Macedonią Północną, a w poniedziałek z Izraelem na PGE Narodowym. Piotr Zieliński jest pewniakiem do składu i sądząc po głosie zachowuje spokój. Chcemy zagrać swój dobry mecz, tak, jesteśmy dobrym wytarcją, mamy dużo jakości i uważam, że stać nas na to, żeby wywieźć stamtąd 3 punkty, ale wiadomo jak jest, Macedonia też tak samo chce wygrać ten mecz i tutaj na pewno nie będzie łatwo. Dziś o 17.00 trening na boisku Polonii Warszawa, jutro o 11.30 wylot do Skopie. Już bez Polaków odbywają się Mistrzostwa Świata do lat 20. Znamy pary ćwierćfinałowe. Korea Południowa zagra z Senegalem, Mali z Włochami, Kolumbia z Ukrainą i Stany Zjednoczone z Ekwadorem. A w finale Mistrzostw Polski koszykarzy grają Anwil Wocławek i polski Cukier Toruń. Wczoraj wygrał Anwil 96-86 i w serii do 4 zwycięstw prowadzi 2-1. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wschodniej połowie kraju, a także w górach i na terenach podgórskich zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze też się mogą pojawić i to całkiem solidne. W czasie burz prognozowana wysokość opadów 25 mm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane. W Zakopanem 24 stopnie, 26 w Przemyślu, 27 w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Kielcach i Gdańsku, 28 w Warszawie, 29 w Opolu, Jeleniej Górze, Poznaniu, Toruniu, Białymstoku, Bydgoszczy i Olsztynie, a także Suwałkach, do 30 w Zielonej Górze, w Gorzowie, w Szczecinie i Koszalinie. Ciepła noc za nami. Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam ze słonecznej Wielkopolski. Informuję, że o 4.30 w Śremie, kiedy wybierałem się na poranną przejażdżkę rowerową, było 21,5 stopnia ciepła. Także istne lato o świcie. Wszystkiego najlepszego, pozdrawiam. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do października nie płacisz i do 30 lat 0% tylko w sklepach Euro. Kupuj na raty i dodatkowo skorzystaj z innych aktualnych promocji. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit.

Wczoraj dokonała się rekonstrukcja rządu, coś co premier Mateusz Morawiecki nazwał aksamitną rekonstrukcją. Rzeczywiście pojawiło się kilka nowych twarzy, kilku wiceministrów zostało ministrami. No i teraz oczywiście jest pytanie o interpretację, jest cała masa różnych analiz, komentarzy dotyczących tego, co to oznacza i co te awanse w tym przypadku znaczą. To rozumiem, że pan minister będzie tutaj taką wersję kanoniczną przedstawić, co oznacza ta wczorajsza rekonstrukcja. Nie wiem, czy w ogóle jest wersja kanoniczna. No musi być zawsze jakaś, żeby ktoś miał jest, punkt odniesienia, jakąś prawdę. A jakie są te komentarze? No bo trudno się tutaj odnieść. No przecież były wybory. No na przykład takie, że teraz właśnie idzie fala, idą młode twarze. O, i że to jest takie odmłodzenie rządu pokazujące, że można stawiać na młodych. No to jest jedna interpretacja. Raczej ministrowie są ludźmi z doświadczeniem. Czy to są młode twarze? No... No Michał Woś, który został z wiceministra ministrem, Michał Dworczyk, który co awansował. Co w tym nadzwyczajnego? No Michał Dworczyk to też nie jest przecież młodzieniec, no, już ma swoje lata. Chociaż oczywiście no, jest ode mnie młodszy, ale to nie jest przecież nastolatek. A był wiceministrem, pełnił funkcję, którą dalej będzie pełnić, czy Michał Woś, który po odejściu ministra z wiceministra awansował, to taka dosyć naturalna droga. Oczywiście to można powiedzieć, że wśród wiceministrów jest dużo więcej młodych ludzi, ale no w końcu Polska się składa z ludzi z doświadczeniem i ludzi młodych z energią, więc połączenie doświadczenia z energią zawsze jest bardzo dobre, a przecież to nie jest tak, że ci młodzi będą szefami tych z doświadczeniem, tylko na odwrót, ci z doświadczeniem są szefami tych młodych. To jest moim zdaniem bardzo dobre rozwiązanie. No dobrze, czyli rozumiem, czyli kanonicznie, że rozumiem tak, kanonicznie tak i rozumiem, że chodzi o tak zwaną naturalną wymianę. Naturalna wymiana. Przecież ci ministrowie przecież nie zostali odwołani dlatego, że sobie nie radzili. Wręcz przeciwnie, zostali bardzo dobrze ocenieni przez społeczeństwo. Dostali ogromne ilości głosów, no, rekordowe 525 tysięcy pani premier Beata Szydło. No, trudno tutaj mówić, że to była jakaś rekonstrukcja po trzęsieniu ziemi. Tak jak niektórzy mówią, że trzęsienie ziemi w rządzie. No, po prostu wynik wyborów i zapisy w ustawach i wymogi konstytucyjne, że nie można łączyć pewnych funkcji. Wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego sprawił, że opozycja wydaje się, znalazła się w dosyć trudnej sytuacji, no bo za kilka miesięcy kolejne wybory do Sejmu. No i trwają gorączkowe debaty na temat tego, jak odmienić tę z punktu widzenia opozycji niekorzystną sytuację. Wczoraj w Gdańsku pojawił się Donald Tusk. Wprawdzie nie został powołany ruch 4 czerwca, jak o tym wcześniej mówiono, ale było wystąpienie Tuska. No i tak z tego wystąpienia w zasadzie wynikało, że on cały czas jeszcze się nie zadeklarował. Czy on wraca do polskiej polityki, czy jednak pozostaje obok, czy jest tylko takim doradcą? Ja bym jednak powiedział, że to opozycja jest rzeczywiście w trudnej sytuacji, ale nie w wyniku wyborów, tylko te wybory wypadły fatalnie dla nich ze względu właśnie na to, że są w rozsypce, nie mają do zaoferowania Polakom po prostu niczego pozytywnego. Jedyny pomysł to był tak, zjednoczmy się w nienawiści do Prawa i Sprawiedliwości, żeby wygrać wybory i odsunąć ich od władzy, czyli taki rzeczywiście współczesny ruch 4 czerwca, no, odwołujący się pewnie do odwołania rządu Olszewskiego, pierwszego wyłonionego po demokratycznych wyborach demokratycznego rządu, który właśnie Tusk z Wałęsą, z Pawlakiem, czyli z PSL-em obalali w nocnej zmianie, co widzieliśmy. Więc być może oni się wycofali z tego, bo byłoby to bardzo takie wprost nawiązanie do tamtych czasów, kiedy obalano z różnymi agentami bezpieki i z komunistami rząd. Tutaj też było zjednoczenie z różnymi agentami, komunistami przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. I to jest jedna rzecz. No, myślę, że to nie jest tak, że oni są w trudnej sytuacji, że wybory źle wypadły, tylko źle wypadły, bo po prostu tam nie ma żadnego pomysłu. Tak jak mówił Schetyna, że gdzieś jest tam ukryty ten sposób, zakopany, jak ten skarb, czy tam złote sztabki Burego. Natomiast tutaj rzeczywiście przyjechał Donald Tusk. Wszyscy oczekiwali, że ogłosi jakąś cudowną receptę. I właśnie, pan minister zapamiętał z jego wystąpienia jakieś ważne sformułowanie? Tak, tak. O, tak. No to jakie? To zapamiętałem takie, że no, musimy pracować, co nie jest czymś złym, tylko on nie mówił, że pracujmy dla Polaków, tylko pracujmy, żeby się zjednoczyć i pokonać PiS, który tak jakoś pokrętnie próbował porównać do kiedyś obalanej komuny, a na tym wiecu stali kodowcy, czyli ci, którzy komunę tworzyli. I on do nich mówił, że uwierzcie w to, że to wy jesteście ci dobrzy. Czyli musiał im powiedzieć, że to wy jesteście ci dobrzy, nie ci źli, choć myślę, że mówił to dlatego, że wszyscy wiedzą, kim ci ludzie są. Że to są ludzie, którzy swego czasu tworzyli ścieżki zdrowia, bili ludzi i służyli obcemu mocarstwu, a no, teraz nie ma... wszyscy kodowcy. No, nie wszyscy, oczywiście nie wszyscy. No, ale z tych, którzy tam najbardziej byli aktywni, to jednak byli tacy, którzy byli oficerami służb PRL. Więc on im tłumaczył, że to wy jesteście ci dobrzy, jak się zjednoczymy, to pokonamy tych, którzy no, tutaj porównywał do komunistów, do placu Tiananmen, że tutaj może być ponownie wyprowadzone wojsko przeciwko narodowi, to tak jak my byśmy kiedyś wyprowadzili, a on dzisiaj chce obalać demokratyczną władzę z tymi, którzy wyprowadzali te czołgi. No, bardzo to było pokrętne. No był jeden plan polityczny, no jak taki, rozumiem, polegający na tym... dobra rada. No, bądźmy na tym, zjednoczeni. Żeby opozycja zdobyła Senat. Rozumiem, że to był jakiś no tak, że chociaż wspólnie do Senatu, bo już do Sejmu to raczej wspólnie, nie? No, no oni startowali w tych wyborach wspólnie z komunistami Miller, Cimoszewicz i jeszcze tam parę osób z komuny zostały wprowadzone do Europarlamentu na salony. Ci, którzy właśnie służyli obcemu mocarstwu i budowali tą komunę. No i oczywiście Wałęsa gloryfikowany jako wielki bohater. Zapomniał o tych donosach i faktach, że on był podstawiony przez służby specjalne PRL-u, żeby infiltrować. Nie zapomniał o tym, jak przy okrągłym stole dogadywała się strona rządowa z różnymi ludźmi, którzy byli powiązani ze stroną rządową poprzez różnego rodzaju kwity, czy też nawet branie pieniędzy. To było bardzo, bardzo karkołomne wystąpienie. Niewiele z tego wynika. Nie ogłosił żadnego pomysłu. To można powiedzieć, że to było troszkę sprawniej mówione, bo on jest sprawniejszym mówcą niż Schetyna, ale to było też mówione tak, że szukamy tego grala, który miałby obalić PiS, szukamy, ale szukajmy razem, jednoczmy się, czyli ku pomości panowie. Taki wujek dobra rada, ale właściwie tam żadnych rad nie było. No to szukając tych elementów, nazwijmy to merytorycznych czy programowych, ja doszukałem się jednego. Odbyło się spotkanie prezydentów miast rządzonych przez Platformę Obywatelską i tam zaproponowano 21 postulatów samorządowców. No i wśród tych 21 postulatów znalazło się m.in. na przykład likwidacja urzędu wojewodów, postulat, żeby wszystkie ustawy były konsultowane przed ich przyjęciem właśnie z przedstawicielami samorządów, żeby Senat zamienić w Izbę Samorządową i de facto doprowadzić też do bardzo daleko idącej decentralizacji państwa. No to rozumiem, że jest ten element, nazwijmy go, merytoryczny, a nie tylko jest to ta piana polityczna, która się pojawia. To jest stary element programu Platformy, czyli tu nic nowego, zresztą to byli prezydenci głównie z Platformy albo z Platformą związani czy popierani przez Platformę. I to jest taki pomysł na landyzację Polski, czyli z jednej strony lokomotywy, duże miasta, które miały być preferowane, likwidacja wojewodów, przecież oni zgłaszali, Platforma zgłaszała taki pomysł już dawno, że jak dojdzie do władzy, to zlikwiduje, no właśnie mówić, że wszystko, bo i CBA, i IPN i tak dalej, więc tutaj te pomysły nie są niczym nowym. Natomiast jakie skutki dla państwa to by miało? No, na pewno by to spowodowało, że że tacy książęta jak Struzik na Mazowszu mieliby jeszcze więcej pieniędzy, jeszcze większą władzę i bezpośredni kontakt już z Brukselą, właściwie byliby wyjęci spod jurysdykcji państwa, a państwo jako rząd centralny nie miałby żadnych narzędzi do działania w terenie, bo likwidacja wojewodów to jest przekazanie właściwie wszystkich kompetencji do samorządów, czyli tak naprawdę de facto likwidacja państwa polskiego jako suwerennego podmiotu. Ale zastanawiam się, czy taki postulat może spotkać się, szczerze mówiąc, ja zakładam, że to jest jednak też element pewnego programu politycznego, gdzie jest poparcie dla tak daleko idących w samorządach. To jest na pewno poparcie w samorządach, wśród samorządowców, którzy chcą zwiększyć zakres swoich kompetencji i uciec spod nadzoru państwa. No, dzisiaj niektóre uchwały przecież mogą być uchylane. Po takim zabiegu już wojewoda nie miałby żadnej możliwości nawet oceniania, czy są zgodne z prawem, czy nie uchwały samorządów, czyli byłyby państwa w państwie. Tak naprawdę to by zmierzało w kierunku właśnie likwidacji państwa i takiej federalizacji Unii Europejskiej. No dobrze, na chwilę zostawiając bardzo poważne sprawy, a przechodząc do mniej poważnych, pan minister ostatnio przekazał na Twitterze mema, gdzie pojawił się umalowany Grzegorz Schetyna i to był komentarz do ewentualnej zawarcia sojuszu z Robertem Biedroniem, co wywołało gigantyczne oburzenie, straszny krzyk, że to jest homofobiczne, złe, nienaturalne. No i widziałem, że niektóre media domagają się od pana przeprosin. No to jeżeli mówią o tym, że to jest nienaturalne, no to my też mówimy, że ze związku dwóch partnerów nie będzie dzieci, że to jest nienaturalne, to oni przyznali nam rację tym samym. Z drugiej strony, no nie wiedziałem, że Schetyna jest świętą krową, że nie można z niego zażartować. No przecież to był oczywisty żart. Nie mówię, że on był jakiś super intelektualny, Widziałem, że się nikt nie przyznaje, że się śmiał. Chociaż spotkałem to wielu takich, którzy się śmiało, ale po cichu. Też się spotkałem z wieloma. No to jest to linczowanie tych wszystkich, którzy próbują nawet zażartować sobie z pewnych no, takich nowych religii, które powstają, bo to wręcz urasta do religii. Ja już słyszałem o obrazie uczuć religijnych osób niewierzących, no, czyli ateizm jest nową wiarą. To jest ta wojna ideologiczna, która jest prowadzona i nam po prostu nie wolno już nawet sobie zażartować. Przypominam sobie kiedyś taki rysunek pana Krauzego, gdzie tam para dwóch panów bierze ślub, a jakiś pan do kozy chyba, czy owcy mówi, no teraz panowie, a już niedługo my. Ściślej mówiąc do kozy. Do kozy, no to był strasznie atakowany. A jak analizowałem te różne pomysły, jakie zgłaszają właśnie te pracownie różnorodności, to tam się pojawiały elementy miłości do zwierząt, miłości do przedmiotów. Zresztą na Zachodzie znalazłem nawet informacje o domach publicznych ze zwierzętami, więc no to postępowanie. No na Zachodzie pojawiła się bardzo ciekawa informacja o panu, który uważa siebie za psa i domaga się respektowania tego, że jest, że ma być traktowany jak pies i jest nawet okazała się taka grupa osób, która razem z nim występuje w tej roli. No tak, też widziałem człowieka kota, który uważał, że jest kot gdzieś w Ameryce, jakiś pan wziął ślub z krokodylicą, więc no różne dziwne rzeczy się zdarzają, różne, a my musimy kończyć. Od nas się wymaga, że w imię tolerancji mamy to wszystko jakby uznawać za normalność. I tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszamy do reklamy. Raty 0% w MediaMarkt. RRSO na 17 maja wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 2,5 tysiąca złotych i obowiązuje do 12 czerwca. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Tylko w piątek 14 czerwca w salonach Jeepa Noc Cudów z najmocniejszą ofertą roku na wszystkie modele. Twój nowy SUV czeka na ciebie. Musisz tylko zdążyć przed północą. Zapraszamy do salonów Jeepa i na noccudów.pl. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Klimea Forte dostarcza wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju, ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Cześć, z tej strony Marek. Mam wiadomość dla każdego, kto szuka nowego samochodu. Myślałem od dawna o aucie, z którym nie będzie problemu. Będzie można, nie wiem, pojechać z żoną i dziećmi, na przykład na urlop. No i kupiłem Toyota Corolla Classic z klimą w standardzie. A cena? 62 900. A gdzie? W outlecie Toyoty. Jestem bardzo zadowolony. Polecam każdemu. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Zapraszamy na skrót wiadomości Jolanta Pawlak. 32 stopnie w cieniu pokażą termometry w województwach lubuskim i zachodnich powiatach województwa wielkopolskiego, a także we wschodnich powiatach zachodniopomorskiego. Komisja do spraw VAT ma przesłuchać dwóch świadków, byłego prezesa Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Romualda Talarka i obecnego prezesa tej izby Stefana Dzienniaka. Będą pytania o problemy VAT w branży stalowej. Prokuratura ma wyniki badań substancji, którą w niedzielę w Gdańsku została oblana 45-latka. Jest to kwas siarkowy. Jak mówi Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku, ma poważne obrażenia ciała. Z dokumentacji lekarskiej wynika, że ma poparzenia drugiego i trzeciego stopnia. Oczywiście będziemy tu zasięgać opinii biegłych lekarzy celem dokonania oceny tych obrażeń, ale no, ma obrażenia twarzy, ma obrażenia klatki piersiowej, ud i są to obrażenia w zależności od umiejscowienia drugiego albo trzeciego stopnia. Na razie nie wiadomo, co było motywem ataku. Sprawca jest na wolności. Wybory parlamentarne w Danii. Opozycyjna partia socjaldemokratyczna i kierowany przez nią Czerwony Blok prowadzą w sondażach. Informacje w Trójce wrócą o 9:00. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Prawie 3% unijnego PKB trafia na leczenie chorób i inne wydatki związane ze smogiem. Firma doradcza Deloitte przygotowała też wyliczenie dla Polski. Nasz kraj zanieczyszczone powietrze kosztuje każdego roku 111 miliardów złotych. Badanie opublikowano z okazji obchodzonego dzisiaj Światowego Dnia Środowiska. W Sopocie ostatni, trzeci dzień Europejskiego Kongresu Finansowego. Ekonomiści ogłoszą dziś rekomendacje dla polskiej gospodarki. Zawsze mamy jednocyfrową liczbę, nie za dużo tych rekomendacji, ale naszym zdaniem najważniejszych, które są najbardziej aktualne i które warto wdrożyć po to, żeby poprawić jakość rządzenia, wiarygodność rynków finansowych. Mówi koordynator kongresu profesor Leszek Pawłowicz. Gośćmi kongresu są przedstawiciele świata finansów, politycy czy naukowcy z kraju i zagranicy. Wśród tegorocznych ekspertów jest Nouriel Roubini, ekonomista, który przewidział kryzys gospodarczy w 2007 roku. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Nie spodziewamy się zmian, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Wprawdzie pojawiły się czynniki, które można by było wziąć pod uwagę, jak na przykład przyspieszająca inflacja, czy wyższe od oczekiwań tempo wzrostu gospodarczego. No niemniej jednak Rada Polityki Pieniężnej obserwuje gospodarkę i patrzy, co się będzie działo dalej. Podstawowa stopa procentowa NBP nie zmieniła się od 2015 roku i wynosi 1,5%. To dobra wiadomość dla posiadaczy kredytów i lokat w złotych, bo to właśnie od poziomu stóp procentowych zależy ich oprocentowanie. Komisja Europejska może zablokować specustawę, która miała usprawnić rozbudowę bałtyckich portów. Inne przepisy związane z inwestycjami też są na cenzurowanym, pisze dziś Puls Biznesu. Komisja miała zacząć interesować się przepisami po tym, jak swoje zastrzeżenia przedstawiło polskie MSZ. Według gazety zagrożona jest też ustawa dotycząca budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną. Marcelo Ebrard, szef meksykańskiego MSZ, będzie dziś w Waszyngtonie. W Białym Domu podejmie go wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence. Temat: wojny handlowe. W czwartek Donald Trump niespodziewanie zagroził obłożeniem od 10 czerwca całego importu z Meksyku 5% cłem z możliwym podniesieniem taryf do 25%. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Dziś we wschodniej połowie kraju, a także w górach i na terenach podgórskich zachmurzenie umiarkowane i duże, i miejscami przelotne opady deszczu, nawet burze, i to całkiem solidne, bo prognozowana wysokość opadów to może być nawet 25 mm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane, ciepło, bo od 26 stopni na południowym wschodzie do 30 na zachodzie i północnym zachodzie, chłodniej tylko na Półwyspie Helskim i na Podhalu, bo tam po 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. AGD taniej nawet o 500 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka LG No Frost klasa A++. Teraz taniej o 500 zł. Włączamy. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2273@małpapolskiradio.pl, a także 71335. Tak można się z nami kontaktować. Pani Marta napisała, że słyszę od samego rana same apele. Żeby pić wodę, żeby kosić trawę przy drodze, żeby malować samoloty na biało, to jeszcze jeden apel do kierowców, żeby używali kierunkowskazów. Niby wszyscy wiedzą, że trzeba, ale bywa różnie. Może niektórych przekona to, że nieużywane kierunkowskazy czują się niepotrzebne, jest im bardzo smutno po prostu, więc nie róbmy tego. Tak, aha, to amerykańscy naukowcy oczywiście odkryli, że jest im smutno. Więc dołączamy się do apelu pani Marty. A do apelu dołączamy piosenkę, no nie wiem, czy wesołą, ale zobaczymy. I Gillian Anderson. To nasza dzisiejsza piosenka dnia. Za 22 minuty będzie 9, panie inżynierze. Szczerze? Panie inżynierze, szczerze, dobrze jest. Pomiga mi to życie jak zielone przed czerwonym światło. Panie inżynierze, wierzę, że ma to sens. Blaknie tu wszystko, jakby kolorów zabrakło. Strach by całkiem nie wyblakło.

to trochę jest muzyka końca lata, taka może nostalgiczna, ale jeśli pod niebem pełnym gwiazd będzie się to odbywać, a sierpień takim obserwacjom i takim zjawiskom sprzyja, to czemu nie? A z zagranicznych gwiazd stawi się jeszcze kopenhaski tercet Who Made Who. Z naszych zagrają m.in. Fisher na Detworzywo, Problem, Flirtini, Camp, Bobcat, Dumplings czy EAPS Electroacoustic Beat Sessions. Bilety właśnie trafiły do sprzedaży. Bilety dwudniowe w cenie 170 i jednodniowe 100 zł można już nabywać. Także w ostatni weekend sierpnia, tym razem w Warszawie, wystąpi... A ciekawe, czy Państwo rozpoznają ten głos. Teraz. Andrea Bocelli. No, tylko od razu powiem, żeby się nie nastawiać, bo chodzi o ostatni weekend sierpnia przyszłego roku. To się nastawiać, ale... No to... Ho, ho. Właściwie to nie będzie ostatni, tylko przedostatni, bo dokładnie 22 sierpnia włoski tenor sprawdzi echa Stadionu Narodowego. To będzie piątek, można już planować jakiś tam dodatkowy dzień urlopu, przedłużony weekend, zobaczymy. Wejściówki trafią do sprzedaży w piątek, ale już ten, najbliższy. Nie ma się co tutaj... Mitygować. Mitygować, oczywiście nie ma co zwlekać, bo nie wiadomo, jak długo te wejściówki będą czekały na nabywców. Tajemnicą są jeszcze ceny ich, ale 3,5 tygodnia temu za występ na stadionie w Poznaniu ta sama agencja koncertowa liczyła po 150 do 700 zł za bilet. No nic, tylko kupować i trzymać kciuki za zdrowie swojej artysty. Tak czy inaczej, Andrea Bocelli w Warszawie na Stadionie Narodowym 22 sierpnia przyszłego roku 2020. Femmena, si dolce come zucchero, però sta faccia d'angelo, ti serve per ingannare. Femmena, tu sia più bella femmena, te voglio bene. Trochę jak Julio Iglesias, no właśnie, tak, że miłośnicy Andrei, miłośnicy Julia będą zachwyceni 22 sierpnia. Julio już śpiewał na Torwarze, bo miał jakoś. A to sprawdź. Nie byłeś? A muszę. Tych, którym spieszno do przeżyć koncertowych, a zamiast Andrei Bocellego wolą posłuchać, co ma do powiedzenia na przykład Pablo Pavo, który wystąpił przed chwilą, zapraszamy już w ten piątek i w tę sobotę na Festiwal Przestrzeni Miejskiej do Rzeszowa. Impreza odbywać się będzie po raz ósmy. Za każdym razem jest to inne miejsce, w tym roku na parkingu przy hali pod promie, tuż nad Wisłockim bulwarem. Wystąpią poza wzmiankowanym Pablo Pavo z ludzikami, także Smolik i Kev Fox, duet w czasy, Marika i rzeszowianka z krwi i kości Żaneta Łabucka. A także, ale chyba w niedzielę, bo w sobotę zagrają w Parku Techniki Wojskowej, uświetniając Industriadę, oni. A w zasadzie głównie skupiamy się na niej, bo jej się nie chce. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołów wyskoczę w pieckę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce. I to jest tytuł tego nagrania? Natalia Grosiak, zespół Micro Music w ten weekend w Rzeszowie, ale także w Zabrzu. Zapraszamy. Za dwa tygodnie, proszę pana.